أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون tetap ya, dhammahnya, dhamma fathah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Ayo. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا mana tadi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ingat ya lafzul jalalah ya kembalikan ke makhrajnya lam ya jangan dibaca la yukallifullah ya tapi la yukallifullahu full langsung ke makhrajnya lam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت tanya ya tanya di pangkal apa ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا masih ada yang lam tapi di lidah di gigi ya atau di ujung gigi hamal tahu jangan seperti ini hamal ta dan gitu ya ditata lidahnya rabbana wa la tahmil alaina ya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ولم يجعل له عوجا قيما jangan ambil nafas ya. Iwaja qayyima. Kita lanjutkan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat. Ayo. Masih syadidam milladun ya, coba syadidam milladun hu, coba syadidam milladun hu coba dari syadidam milladun hu, dari itu aja coba syadidam, coba lagi, sekali lagi. Milladunhu. Milladunhu. Du. Ya. Dikontrol dalnya ya, yang sadidam. Kita ulang lagi. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ قَيِّمًا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Dibuka ya, A-nya dibuka. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Fa-nya. Kaf-nya juga. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Perhatikan. Perhatikan. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ayo semuanya ikut membaca ya. Jangan ada yang berbincang-bincang. Lagi. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Lagi. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Dekan ya. Lahum bihi ya. Liabaihim ya gitu ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ada dengung-dengungnya, perhatikan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ayo. In yaquluna illa kadhiba. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Sekali lagi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Ahsanu amala. Ya. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا Untuk nun jangan digigi ya. Nun bukan digigi. Ya, tapi digusi. Perhatikan. Masih ada yang digigi. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ayo. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وَإِنَّ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ماكثين فيه أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا ماكثين فيه أبدا Lanjut. Wayun, kembalikan ya dengungnya. Wayunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Lanjut. Lagi. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Lanjut. Lagi. In yaquluna illa kadhiba. Kadhiba. In yaquluna illa kadhiba. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Perhatikan pada haknya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Ayo. Lanjut. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Coba dari senggang. Yuk. U-nya berapa? Ya, U. Lagi. Itu sudah pol itu. U. Segitu. Tadi belum. Lagi. Wa inna la ja'iluna. A-nya masih kurang. Wa inna la ja'iluna. Ayo. Sa'idan juruza. Maju, kurang majunya. U. Sa'idan juruza. Kita lanjutkan. أم حسب أتو وإنا لجاعلون وإنا لجاعلون ما عليها Boni. Sa'idan, jangan nempel lidahnya. Sa'idan. U-nya seberapa U-nya? U. Segitu. U. U. Nah, segitu U-nya tadi yang enggak segitu. Lagi. Sa'idan juru. Lihat. Juruza. Nah, gitu. Juruza. Biar suaranya jelas. Lagi. Sa'idan, tengah lidah. Sa'idan juruza. Segitu ya. Am hasibata anna ashaban kahfi. Ayo, sama-sama. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية. Adik-adiknya coba antum aja. Lagi ya. Iz awal fityatu bunyinya panjang. Faqalu rabbana gitu. Lang. Min ladunka rahmah. Kunya maju ya. Faqalu rabbana coba. Rasyada da da rasyada punya berapa u kurang segitu antum tadi masih belum maju sama sekali ya, masih rata-rata belum ini itmamul harakat ya. Kita ulang lagi. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita lanjutkan. Okay. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Perhatikan pada wawunya dihimpun ke depan bibirnya. Pada dhammahnya dimajukan. Hadir. Inna fi pada ta-nya belum disis ya. Pada wal ardi ra-nya kurang tebal, dot-nya masih juga kurang tebal. Sekali lagi. Wal ardi wa ikhtilaf wa ditebalkan juga kha-nya. Lagi. Inna fi khalqis samawati coba. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Enggak boleh itu. Wal enggak boleh. Wal ardi fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ya. Enggak boleh. Wal ardi lam itu enggak ada yang lam itu enggak ada yang ditahan. Enggak ada. Ya. Lam enggak ada yang ditahan. Sekali lagi. Ya. Ya sampai. Hotel. Anjir. Udah ngelompat duluan. Lagi. Inna fi khalqis samawati. Ya. Kita lanjutkan. Abu Aqib, hadir. Mau nyoba. Inna fi khalqis samawati. La ayatil lagi, sekali lagi coba. Inna fi khalqis samawati kita lanjutkan. Sekali lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Lagi-lagi. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sekali lagi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته فقد أخزيته lagi Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta Wama lizzalimina min ansar Sebutkan itu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ Terlanjutkan. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لكن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. يوم القيامة. Jangan terlalu dipindah. يوم القيامة. Itu terpantul itu. Itu terjadi. Tadi barusan saya dengar. يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. Ada tuh kayak hampir-hampir kayak ha ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أبو حسنة. فاستجاب لهم ربهم pada kafnya ya, sekali lagi. Anni la ubi'u amala 'amilin minkum. Sekali lagi. Fastajaba lahum. Ya. Kita lanjutkan. Ba'dukum min ba'd. Ya. Ba'dukum min ba'd. Falladzina. Ulang lagi. Fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ya. Ulang lagi. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. Gak kuat kalau sampai akhir. Nafasnya berat. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah. والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.